حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں سجدہ تلاوت کے دوران میں یہ دعا پڑھتے تھے، سجد وجہی للذی خلق، یہاں سے لے کر وقوتی یہاں تک، یعنی میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی تدبیر اور قوت سے اس میں آنکھ اور کان پیدا کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1130۔